foregangsmand, eller før ham, ikke? Og vi snakkede meget om lyrik og finkultur i mit hjem, men der stod jo også Playboy inde i reolen, ikke? Og der var også, tegneserier, og der var masser af krimier, det er jo for eksempel min far, der introducerede mig for dem, og det var ikke et eller andet med, at der var noget, der var rigtigt, og noget, der var forkert, altså der var kvalitet, der var noget, der var godt, og der var noget, der var dårligt, men det er der jo inden for alle genrer, ikke? Hvad mener din far så om dine bøger? Ja, nu døde han jo desværre for et par år siden, men han nåede jo at få den første med, og der var han jo bare skide stolt, ikke? Fordi han har altid kunne læse en god krimi og se en god krimi-tv-serie og kunne kende forskel på snot og skidt, lige meget hvilken genre det var i, ikke? Og det ved man jo også, når man... Altså, det er jo min egen erfaring, at når man har skrevet en roman, så ved man jo også, at jamen, altså, alle de der folk, der render rundt og tror, at for eksempel, at man skriver krimier, fordi man gerne vil tjene penge, ikke? Jamen, herreste Gud, så vil man da have gjort det på en anden måde. Det er knaldhårdt arbejde, ikke? Og det er skidesvært at lave en god fortælling, ikke? Og det må man jo have, det bør man have respekt for, synes jeg. Der er en lytter, der skriver helt ærligt. Kan man skrive, hvis man ikke er ret meget ud af landevejen? Jeg har ikke set så mange krimier, der er skrevet af incestramte prostituerede. Okay. Og så er der en, der skriver, tak for et godt program. Det er jo altid skønt at høre på folk, man er enig med. Jeg er i musikbranchen, hvor den samme mekanisme gør sig gældende. Laver du noget, folk elsker, er det automatisk dårligt. Samtidig ligger mange musikere også under for det. De vil hellere være fede med de fede på Christian Sauner Caféen, end tage et job i et popband, så længe det er finansieret af understøttelsen. Okay. Ja. Jeg bemærkede for et par år siden Marianne Jelved, da hun var kulturminister. Der havde hun et projekt, der hed Danmark Læser. Ja. Og hun ville jo gerne have flere til at læse bøger. Og blandt andet så kom der dengang en statistik, der viste, at 40% af befolkningen, de læser sjældent eller aldrig en bog. Ja. Hvad tror du, det skyldes? Det er fandme mange. 40%? Jamen er det mange. Altså er vi ikke meget læsende i Danmark stadigvæk? Det betyder, at 60% de læser, ikke? Ikke i forhold til Frankrig. Jeg mener, jeg så en undersøgelse, der viste, at de fleste franskmænd, de stikker næsten i en bog hver tredje dag. Jamen altså, det skyldes vel... Altså, jeg vil tro, at af de 40%, der er rigtig, rigtig mange af dem, er jo mænd, ikke? Fordi vi ved jo, at... Det ved man jo også, at... den helt afgørende majoritet af læsere, det er jo kvinder. Det ved man, hvis man er på bibliotek, og det ved man, men hvis man kommer ud i boghandlerne. Og kvinder læser alt, og mænd læser... foretrækker nogle bestemte genre, ikke også? B.S. Christiansen på kanten, eller Da Vinci-mysteriet? Ja, det er fagbog, ikke? Og historiske krigsbøger osv., og måske sådan nogle... den type thriller, som du nævner der. Så, jamen altså... Jeg vælger ikke... Altså, jeg ser ikke sådan på det, at et ikke læsende menneske er et forkert eller et dårligt menneske, eller en samfundsborger, som ikke har fået fuldt udbytte af sit liv, eller hvad det er. Så gør de vel noget andet, for fanden, som er okay. Hvor er du tolerant? Jeg er fuldstændig intolerant på det område. Jeg har lært min søn, at han må aldrig nogensinde være sammen med en kvinde, der ikke har en bogreol. Jamen, jeg har været sammen med nogle kvinder, der ikke har nogen bogreol. De kunne nogle andre ting. Men varede det forhold så særlig længe? Nej, men altså, hvad søren, nu er jeg jo også meget bolig, men altså, så er der jo nogle af alle de der mænd, som så har de nok fået et forhold til dem, og det er blevet godt. Din egen hovedperson læser ikke bøger? Nej, det gør han ikke rigtigt. Altså, der er lidt det der med, nogle af de der folk, jeg er meget begejstret for, Ian Rankin og Arne Dahl og Jo Nesbø gør det måske også lidt, ikke? Men altså, de gør jo det, at de gør deres hovedperson til en bærer af noget af deres egen kulturelle identitet, så de hører en masse rockmusik, ikke? Eller de læser nogle bøger og sådan noget, ikke? Og der må jeg bare sige, at jeg har jo arbejdet som 10 år, som krimireporter, jeg har sådan lidt et realistisk dogme med mine bøger. Det er der altså ikke ret mange af de strømmer, jeg kender, der de gør. De sidder ikke og læser Thomas Mann og Proust. Nej, og de hører sgu heller ikke... drikker chai latte. Rolling Stones eller et eller andet. Eller det gør de måske. Men hvad gør de så? Drikker sort kaffe og spiser citronhalvmåne? Ja, nogle af dem hører lidt jazz og sådan noget, måske ikke. De læser da også bøger, men altså, det er bare ikke... Det, man kender dem på, det er ikke de kulturelle præferencer. Det er sort kaffe, for eksempel, ikke? Eller... og citronmåne spiser de sgu heller ikke. Men altså, så det har jeg ligesom undladt af. Axel Steen er ikke nogen stor læser, men der er jo indimellem her og der. Der er jo et nummer af Love Shop og et Cohen-citat her og der. Og man ved, at han ved lidt om arkitektur. Og dansk møbeldesign er der også. Ja, der er lidt her og der, ikke? Fordi det er altså helt ukyndigt. Han er jo fra Risskov, jo, ikke? Så han er jo ikke helt ukyndig. Og Bye Bye Blackbird. Er det Chet Baker? Det er Chet Baker, ja, ikke? Og det er jo så en af mine egne yndlingsnumre, som han fik. Dette er Radio 24/7. Vi lavede lige en skiller, fordi jeg ville egentlig hoppe over til noget lidt anderledes. I sidste time, der debatterede vi nazi-satire-tegningerne af Lars Løkke Rasmussen. Du har givetvis set den. Ja. Jeg vil bare lige høre, hvordan ser du på det? Jeg ser lidt på det sådan, at man ligger, som man har ret i forhold til Muhammed-tegningerne. Og så må man jo acceptere, at ytringsfriheden er jo åbenbart total, var jeg lige ved at sige. Altså, jamen, du var jo selv kulturjournalist dengang på Jyllandsposten, ja, da I på forsiden af kultursektionen bragte en strip tegninger af Mohammed. Ja. Var du enig i, at de tegninger skulle bringes? Jeg var ikke enig i voldsomt mange ting med avisen i dens politiske linje, dens syn på. Det ved de godt, og det ved jeg også. Og på det givne tidspunkt, at vi blev bragt, nej, det var jeg ikke enig i. Jeg synes, det var helt forkert. Så er der et langt efterspil, som kører stadigvæk på sociale medier, hvad ved jeg, i en endeløs diskussion om ytringsfriheden. Jeg er god ven med Flemming Rose og har dyb respekt for ham. Han har været min chef i flere år, og jeg er sådan set enig i nogle af de synspunkter omkring ytringsfrihedens ukrænkelighed, som jo er vokset naturligt frem i efterspillet. Men derfor... Du har også rykket dig i den debat, så? Nej, altså, jeg er uenig. Jeg befandt mig jo inde på Jyllandsposten og kender Jyllandsposten indenfra, da de her tegninger bliver bragt, og kender avisens meget store interesse for at sætte et ordentligt kritisk fokus på herboende muslimer, som jeg synes var forkert. Og det opfattede jeg... Jeg havde på første række jo altså udsyn til, det opfattede jeg de tegninger som en del af. Så sker der alt muligt efterfølgende, altså med ambassadebrænding og alt muligt andet. Altså alle mulige ting, som jeg jo på ingen måde er uenig i, er helt forkert og en helt forkert reaktion på tegningerne. Men derfor kan man jo godt, altså man kan godt synes, at den måde alle mulige reagerer efterfølgende på tegningerne er forkert, og samtidig kende til den kontekst, som de blev bragt i, og den var forkert, synes jeg. Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, var ude i forbindelse med The Guardians tegning af Løkke som nazist og bede avisen om at trække den tilbage og sige undskyld. Men da det var sådan, at Mohammed-tegningerne de var bragt, så det her med, at de skulle trækkes tilbage og der skulle siges undskyld, det var i hvert fald ikke noget, som hverken Dansk Folkeparti eller Pia Kjærsgaard dengang ville. Er der meget hykleri i debatten om ytringsfrihed og satiretegninger? Altså, der er jo i hvert fald, Pia Kjærsgaard og hendes parti, synes jeg, altså excellerer jo i en helt speciel form for ytringsfrihed, som tilsyneladende kun gælder folk, der ikke krænker dem. Altså, det der er jo et eksempel, et helt håbløst eksempel på, der må hun virkelig have tabt sutten, kan man sige, ikke? Fordi det er jo helt ude i skoven, altså hvis man har skamredet ytringsfriheden i forhold til Mohammed-tegningerne, så må man altså... lim læberne sammen, når der kommer noget, man ikke kan lide. Et tilbagevendende tema i det her program, Anne Jagt, det er kunstneres engagement i samfundsdebatten. Og nu har jeg sådan siddet og så spurgt dig om nogle forskellige ting. Der er både Ungdomshuset, hvad du mente om den sag, og Mohammed-tegningerne, og Guardians-tegning, osv. Generelt, altså, vi er jo mange af os er jo opvokset med det her Brandes credo om, at kunstnere, de skal engagere sig, fordi I ser verden fra andre vinkler, og kan nuancere debatten, etc., etc. Hvor står du egentlig hen i den debat? Jamen, jeg står der, nu spørger du mig om forskellige ting, og dem svarer jeg på, fordi at, det har jeg ikke noget imod. Altså, jeg har en, menneske. Ja, og jeg har en holdning til de der ting, men jeg opfatter ikke mig selv som mere kvalificeret end andre mennesker. Jeg vil så til gengæld sige, altså, nu har der været jo en konsensus siden 2001, og som Anders Fogh Rasmussens regering jo gav virkelig vind under luft under vingerne, som handler om, at hvis man ved noget om noget som helst, så kan man ikke bruges til noget, lige ved at sige, ikke? Altså smagsdommer, og den er jo fortsat med, at kunstnerne, altså kritikken af kunstnere, det er jo nogle fjolser, der ikke ved noget om noget som helst. Sådan er det jo heller ikke. Altså jeg siger ikke, at jeg ved utrolig meget om det, men det er jo heller ikke sådan, at fordi at jeg skriver bøger, at jeg ikke ved noget om noget som helst. Så selvfølgelig har jeg lov til at udtale mig Og det vil jeg da også gøre til hver tid. Men det er bare det, at som jeg læser krimien, så ligger det jo også meget i dens natur, at den forholder sig til verden. Og du har jo også blandt andet været ind omkring, at du bruger Nørrebro som kulisse, blandt andet også, fordi du der finder mange af de ting, som jo er også til debat i Danmark. Og det er det sted, hvor der begås flest drab, nævnte du tidligere her i programmet. Så vil det ikke være meget naturligt for dig også at springe ud i den offentlige debat og give en kommentar lidt til højre og venstre? Nej, det vil det ikke være, fordi at det Nørrebro, som jeg skildrer, er et meget mere nuanceret Nørrebro, end du nogensinde kan se i den offentlige debat og i klummer og alt muligt andet. For det er jo begge delens Nørrebro. Altså, du vil opdage, at når du læser om mit Nørrebro, jamen så er der ikke malet skønmaleri med indvandrerne. De er jo selvfølgelig skildret så kriminelle, som de er i virkeligheden, men der er også masser af racisme. Altså, der er masser af overgreb, der bliver begået på Nørrebro, som de mennesker, som fokuserer på, at indvandrere og kriminelle, de helst ikke vil tale om. Ikke? Altså, der er alle tingene i mine bøger, forhåbentlig. Sådan opfatter jeg det i hvert fald selv. Men får du så ikke lyst til at nuancere den debat, som du skildrer som karikeret i medierne? Nej. Det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg skal bruge mine kræfter der, hvor de er brugt bedst, det på at skrive bøger og måske sætte fokus på nogle emner, som opstår i bøgerne. Men fortællingen kommer altid først. Altså fortællingen og personerne er altid det, der bærer mine bøger. Jeg er ikke nogen emneforfatter. Jeg kommer ikke til at skrive temabøger om trafficking eller flygtninge for eksempel. Eller noget i den stil, selvom det er emner, der kan lægge mig meget voldsomt på scenen, og jeg som privatperson bliver meget påvirket af. Det kommer ikke til at ske. Hvorfor ikke? Jamen, fordi at jeg skriver... Altså, jeg tror, man skal gøre det, man er god til. Jeg skriver historier, som er personborne. Og jeg er for eksempel meget påvirket af... Ja, hele den flygtningekrise, der er, den måde, de bliver behandlet på i Europa og skyller døde i land på Lesbos, og det påvirker mig da voldsomt følelsesmæssigt. Men jeg tænker, at det skal jeg ikke skrive om. Hvis jeg skal noget, jamen, så skal jeg donere noget af mit lukrative overskud til at folk, der kan hjælpe dem, kan gøre det. Jeg kan ikke rigtig se, at mit... Min underholdningslitteratur, om jeg så må sige, eller min litteratur, at den kan altså skrivemæssigt ændre på det. I Frankrig, der har man et meget stærkt intellektuelt miljø, hvor kunstnere de deltager sideordnet med politikere eksempelvis. Forfatteren Michel Houellebecq dyrkes ligesom Piketty eksempelvis. En slags intellektuelle sådan, rockstjerner, og det lyder ret skønt. Ja. Hvordan får vi det samme i Danmark? Ja, vi har det i hvert fald ikke. Det er simpelthen min erfaring, ikke bare i Danmark, men også i andre skandinaviske lande, at fiktionen at den er ufarlig. Altså, at hvis man skriver en bog, som Peter Øvig for eksempel gør, så kan det være, der sker noget, ikke? Så kan der blive sat undersøgelser og alt muligt i gang. Men altså, lurer mig for eksempel, nu har jeg ikke læst Carsten Jensens nyeste... Den første sten, ja, hedder den vist. Store roman der. Altså, den her, jeg kan da ikke se, at der har været nogen debat i kølvandet på den. Det er jo en fiktionsroman. Der har været meget debat, når han udtaler sig ellers om det. Og jeg kan sige sådan, at min anden roman, Bye Bye Blackbird, der er der en temmelig udtalt, meget voldsom kritik af den måde, politiet behandler voldtægtsoffer på i Danmark. Det er der ingen, der nogensinde har nævnt et ord om, vel? Min erfaring er, at det er ikke, altså, at fiktionen, den er ufarlig. Og det betyder jo så automatisk, at når det er sådan, at der er politiske debatter, så tænker man ikke på forfattere som dele af et panel. Nej, det gør man ikke. Men er det ikke farligt at overlade det hele til de der politiske duksedrenge? Jo, men det er jo også en gang, men så kommer der jo sådan et håndgranatnedslag, som hende der forkvinden for Dansk Psykologforening, som siger noget, som så rammer alle. I hvert sikker... Ja, som ja. Rammer alle, ikke? Og siger noget om, hvad det er, politikerne gør eller ikke gør, og hvor hyklerisk det er, ikke? Og det er jo og det rammer jo så mange, fordi det sidder dybt, tror jeg, i vores marv og ben, at politikersproget og hele den metodik og mekanik, der er omkring det at blive valgt og det at holde på magten, at det er bare forlorent og forløjent og helt ligegyldigt. Men når du selv kan diagnostisere det, og blandt andet også i din roman jo retter en kritik af behandlingen af voldtægtsoffer, og undrer dig over, at det ikke strømmer videre fra fiktionen, og så for eksempel ud i en offentlig debat, hvorfor skriver du så ikke en kronik om det? Jamen, jeg undrer mig ikke. Jeg konstaterer, at det er sådan, fordi jeg synes, at min opgave er noget andet. Min opgave er at skrive romaner. Som sagt, man skal gøre det, man er god til. bedst til. Og jeg er altså ikke nogen stor... jeg opfatter ikke mig selv som nogen stor intellektuel politisk kapacitet. Det vil jeg gerne overlade til dem, der har mere faglig viden. Der er der så en konsensus i det politiske Danmark om, at dem behøves man ikke lytte til i øjeblikket. Det er så bare ærgerligt, men altså... Jeg havde tidligere, det var sidste år, forfatter Leonora Christine Skov inde i det her program, og hun fortæller, at hun sælger markant færre bøger, hvis hun blander sig i den offentlige debat. I hvert fald så mener hun, at hun både sælger bedre og får bedre anmeldelser, hvis hun holder sin mund. Ja, men ja, altså nu er jeg ikke... jeg synes, man skal være varsom, men nu sidder vi her og snakker, og du spørger mig om en masse politiske emner, og jeg synes, nu har jeg været journalist i mange år, og jeg synes også, det vil være tøset at sige noget om, det vil jeg ikke sige noget om, det vil jeg ikke sige noget om. Så selvfølgelig svarer jeg på de spørgsmål, men jeg bliver jo en gang imellem inviteret ind til noget, fordi jeg har været i et dameblad eller et eller andet, hvor de så vil have mig ind og debattere deleordninger eller et eller andet. Så der er en del ting, hvor jeg simpelthen siger nej tak, fordi det synes jeg... Altså, jeg har heller ikke lyst til at blive sådan et, du ved, talende... giver mig en mikrofon, så siger han noget om hvad som helst. Det gider jeg simpelthen ikke. Men, det må man jo gøre op med sig selv, hvad man vil. Apropos dameblad, må jeg lige skyde noget ind? Ja. Altså, jeg sad jo i forbindelse med det her interview og researchede lidt på dig, og jeg kan jo se, at du har langet lidt ud efter kvinderne i et gammelt interview i Alt for Damerne, hvor du siger, at politikken er blevet talerør for kvinder, der vil have alt. De vil have gourmetmiddag, sex, gå på caféer med veninderne. De vil have børn og karriere, de forstår ikke, at de ikke kan få alt. Det er jo også sandt, er det ikke det? Jo da, men gør det samme så ikke gældende for mænd? Har I ikke også tilsvarende urealistiske forestillinger? Jo, det gør det. Ja, og det burde også have stået, altså helt afgjort. Nu er det bare de mennesker, der er talerør i politikken, det er kun kvinder og yngre kvinder, der skriver ind, der skriver klummer og det ene og det andet ind om, hvor frygteligt det hele er. Og der kommer der også en mand en gang imellem, der siger, jeg vil have lov at gå på barsel. Og han skal også ned i den der skuffe. Det fortjener han også, fordi... Og det er jo også noget pjat, altså nu gør jeg lidt i rette med mig selv, fordi jeg lever jo selv det der liv, hvor man har... Altså, hvor jeg har måttet give afkald på. Altså, jeg kan heller ikke alt det der på en gang. Og det er da tit skide ked af. Altså, så det er da også sådan lidt, hvad skal jeg sige, hyklerisk af mig at piske løs på dem, fordi det er jo en, der er jo en dobbeltsidighed i, at må give afkald på noget, fordi man får det, man elsker allermest i verden, altså børn, når man har fået dem. Men jo alligevel savner altså 6-7 gange om ugen og fester og glade dage og fuld karriere, hvad ved jeg, ikke? Hvad gør man så for at komme overens med, at sådan ser virkeligheden bare ikke ud? Jamen, så bliver man 50, som jeg er blevet i år, ikke også, ikke? Og med alderen, der er der nogle ting, der bliver lidt lettere at bære, ikke? Og så prøver man at finde tidslommer, hvor man kan leve nogle af de ting ud alligevel. Dine forbilleder, for at vende tilbage, du nævnte noget med et McBain tidligere, Hemingway, nævnte du også. Ja. Raymond Carver, hørte jeg også til? Ja, ham kan jeg også godt lide. Der er mange af de der stramme amerikanske prosaister, som har... betydet meget for mig. Det er jo ikke, fordi jeg selv skriver sådan på den måde, men altså... Men ja, og så er der jo nogle krimiforfattere også, ikke? Og nogle danske lyrikere, som har skrevet om København, som betyder meget for mig. Hvad er det for lyrikere? Jamen, det er sådan... Der er sådan fire stykker der. Der er Søren Ulrik Thomsen, som jeg jo sådan... Altså, jeg debuterede da jeg var omkring de 20, ikke? Og jeg ligesom voksede op med den der 80'er lyrik, ikke? Og hans storbypoesi, ikke? Der er mange blå korridorer i mine romaner, ikke? Og jeg forsøger virkelig at luge dem ud, inden de bliver sendt på gaden, fordi han har et specielt sprog til at beskrive København i, som er fantastisk, synes jeg. Der er en digter, som stadigvæk lever, Jes Ørnsbo, som var sådan en af 60'er modernisterne, og skrev dengang også nogle sydende, modbydelige, ekspressive digter om København. Og så er der selvfølgelig noget af Dan Tyrell, og så er der en af de største danske digter, Claus Høg, som har skrevet meget skønt poesi, men som har skrevet en hel digtsamling, Canzone, som foregår på Nørrebro, og hvor der er digt til ikke hver eneste gade på Nørrebro, men til de fleste. Og den er altså gribende, romantisk, politisk og alt muligt samtidig fantastisk. Det har betydet meget for mig. De forbilleder, du har, som også har givetvis inspireret dig, hvordan kan du skrive, eller kan du skrive uden at slå dem ihjel? Altså, jeg er nødt til, for eksempel, når jeg skriver, at holde en Michael Connelly-fri periode, fordi at... Han er jo Gud. han er Gud for mig, og jeg er bange for at komme... Altså, så er jeg nødt til en gang imellem at tænke. En gang imellem, så sker der jo det. Det skete meget med min første roman, altså så fik jeg noget, jeg synes var en skide god idé. Og så tænkte jeg, så går jeg til med tingene ind i hovedet, der skriver ikke så meget ned. Og tænkte, ah, så skulle hun gøre det ene, hun skal gøre det andet, og så kunne jeg vende hele romanen om på den måde. Og da jeg havde tænkt lidt, så kom jeg pludselig i tanke om, nå, jamen hov, det er jo præcis det, han gør i min yndlingsroman, The Black Echo, og så ved jeg sådan, så må du finde på noget andet, ikke? Så jeg holder øje med ham og Rankin, Jo Nesbø, altså om der er et eller andet afsmitning, ikke? For tydeligt. Jo Nesbø er virkelig en, der forstår også at skrive nogle effektive krimier. Jeg kan huske, at jeg læste Snemanden, der indledes selvfølgelig med sådan et meget fint orkestreret mor, ja. Og hvor der er en snemand, der pludselig bliver bygget ude foran en kvindes vindue. Det er mega klamt, ikke? Jeg må simpelthen ud og tjekke, om døren var låst. Og flere skidebukserne. Det er meget, meget effektivt. Han har også, jeg mener, den hedder Panserhjerte, hvor han også indledningsvis beskriver en kvinde, der har fået en kugle i munden, og hun får at vide, den kugle, du må ikke trække i snoren, for gør du det. Så er du selv ude om det. Ja. Og hun vil jo selvfølgelig have kuglen ud, fordi den er så stor og ubehagelig, hvorefter kuglen, der slår pigge ud. Ja. Som jo selvfølgelig penetrerer hendes mund og hendes væl, og så hun langsomt bliver drukner i sit eget blod. Ah, det var også, der synes jeg, der trak han lige over. Nej, det var skide godt. Og kæft, hvor er det effektivt. Ej, det var for meget for mig. Men altså, jeg er jo også sådan en tøsedreng med det, hvad det angår. Nej, men altså, han er jo... kongen, synes jeg, med nogle ting, ikke? Altså, med mange af dem, der har lavet de der store serier, og sådan håber jeg jo ikke, at folk får det med min egen, men altså, der er det jo ikke hele serien, jeg holder af på samme måde. Der er det typisk sådan, for mig er det hans tredje, fjerde, femte, sjette roman, det der sådan, der kaldes Oslo-kvartetten, som er virkelig fede, synes jeg, ikke? Og hvor han virkelig, altså, hvor man kan mærke, at der blæser han bare ud som forfatter, og Harry Hole er sat i scene der i Oslo, og der er kærlighed, og de har alle elementer, de der romaner. Harry Hole kan jo godt minde lidt om Axel Steen. Ja, det kan han. Men du har jo også nævnt, at det er jo også lidt klisséen om sådan en efterforsker. Ja, og der er jo noget af Harry Hole, og der er noget af Gunvald Larsson i Michael Persbrandts skikkelse i serien i Axel Steen, og der er noget af Harry Bosch fra Connellys bøger, og der er noget af John Rebus, og der er noget Elroy, og der er... Altså, der er jo noget af de der klassiske maskuline helte med det bløde indre og det blødende hjerte, ikke? Altså, sådan de store romantikere, som de også er inde bag alt det der selvudlæggelse, og det er jo min arketype, ikke? Og det synes også... du i virkeligheden, detektiven er en romantisk skikkelse? Altså, der er sådan et maleri, er det ikke af Kasper Wilhelm Friedrich, ja, hvor han står og ser ud over... Selvfølgelig er han det. Han er jo the knight in shining armor, ikke? I det usle, korrupte, forløgne, ægle, moderne samfund, ikke? Der er han jo den eneste skikkelse, som vi kan stole på, for tingene gjort, og sørge for, at de er uskyldige, og de... altså dem, der ikke kan værge for sig selv, at de får... at der er en retfærdighed for dem også. Og det er, altså hvis jeg må trække tråden tilbage til, hvorfor læser vi krimier? Ja, det gør vi jo blandt andet derfor. Fordi det er jo en betryggende, følelse at have, at der er nogen, der gør det. Det er også dejligt at skrive om dem, vil jeg sige. Der er en lytter, der siger tak for tippet. Der bliver lige introduceret for et nyt scoremarked, boghandler og biblioteker. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er forfatteren, der har sagt, at hvis du går hjem med en mand, og han ikke har nogen bogreol, så skal du ikke knalde ham. Nej, jamen det står jo alt. Det står hele tiden på internet. men du har været lidt mere large. Ja. På det område. Hvor kommer din historie fra? Altså i bøgerne? Ja. Ja. De kommer jo alle steder fra. Altså, jeg bliver jo inspireret af bittesmå detaljer, som jeg hører eller læser, nyhedsklip, noget nogen siger, som pludselig er afsæt til en eller anden historie, og så er det jo... Er det tilfældigt? Ja, det er meget tilfældigt. Men jeg sørger for at holde mig surført med krimistof, for eksempel også, ikke? For jeg ved, at jeg er nødt til at have noget, der ligesom er altså benzin til maskinen, ikke? Men altså, så er det jo Axel Steen, jamen det er jo tit nogle dilemmaer, der også har været i mit eget liv, eller som jeg bliver præsenteret for. Nu har han en datter, der har præcis samme alder som min midterste datter, ikke? Så der kan også være noget der. Hvad kunne der være der?